Welkom, zometeen hier op NPO Radio 1, Kamerbreder. Het programma waarin we kijken hoe representatief de politiek is. Vandaag spreken we over uiterlijk, looks, mooi en niet mooi. Oud-minister te gast, activistisch rolmodel en een Kamerlid met een geheim. Maar eerst het nieuws met Sit van der Linden. De Wit-Russische delegatie op de Olympische Spelen zou hebben geprobeerd een sprinster tegen haar wil terug naar huis te sturen. Atlete Kristina Tsimanouskaya had kritiek geuit op haar coaches. Van hoger hand werd haar medegedeeld dat ze haar spullen moest pakken. Eenmaal op het vliegveld van Tokio haalde de atlete de politie erbij. Het is niet duidelijk wat haar situatie op dit moment is. In een videoboodschap vraagt ze aan het IOC om haar te helpen. Mogelijk vraagt ze politiek asiel aan. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 605 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 683 besmette mensen in het ziekenhuis, 16 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 187 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Pfizer en Moderna verhogen de prijzen van hun coronavaccins in de EU. De Financial Times heeft delen van het contract tussen de vaccinontwikkelaars en de Europese Unie ingezien. De prijs van een Pfizer-vaccin is gestegen van €15,50 naar €19,50. Moderna kostte eerst €19 en is nu €21,50. Eigenlijk zou Moderna €24 per dosis gaan kosten, maar die prijs is verlaagd omdat er meer vaccins zijn besteld. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar excuses aangeboden voor agressieve politieinvallen in het verleden die gericht waren tegen immigranten. Zij werden bij zogenoemde dawn raids in de jaren 70 van hun bed gelicht in een zoektocht naar verlopen verblijfsvisa. In die tijd werden mensen die niet op witte Nieuw-Zeelanders leken zomaar aan of tegengehouden. Premier Ardern nam vanochtend deel aan een Samoaans ritueel en bood tijdens de ceremonie excuses aan voor de dawn raids. De regering bood aan nieuwe onderwijs- en opleidingsbeurzen te financieren voor gemeenschappen in de Stille Oceaan. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een feest in de buurt van Woerden. Daar waren ongeveer 200 mensen. Agenten kregen een melding van overlast in de weilanden. En ook in Woerden zelf maakte de politie vannacht een einde aan een feest. Daar waren tientallen dronken mensen. Het weer nog. Van west naar oost trekken stevige buien over het land met onweer. Later droog en ook zon. Het is een graad of 20. Morgen wat zon, een enkele bui en ook ongeveer 20 graden. Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het vast? Alleen in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Want daar gebeurde vanmiddag een ongeluk bij Oorschot. De vangrail is beschadigd geraakt en die zijn ze daar aan het repareren. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Het zijn bloedgabbers. Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobby en Jantje van Amsterdam. Een leven lang lid van de Amsterdamse penose. Steeds gefilmd, dicht op de huid. 10 jaar geleden een culthit, nu een onthullende biografie. Kijk naar deel 1 van Foute Vrienden. Morgen om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Je stapt in een vliegtuig op een dag als alle anderen. En dit is hoe je verhaal blijft. Flight 49. Te zien in Internationaal Theater Amsterdam. Kaarten via ita.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Kamer Breder. Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorff. Welkom bij Kamer Breder, een programma over de kloof tussen politiek en samenleving. Straks gaan we praten over het gevoelige onderwerp lookism. Wat het is, hoort u straks. Maar eerst gaan we even kijken hoe het is op de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1. Verslaggever Louis Dekker, hoeveel rondes heeft Verstappen nog te gaan? Ja, Verstappen nog dik twee ronden. Maar hij speelt helaas een bijrol vandaag door een karambol in de eerste ronde die hem schade heeft opgeleverd. Die de auto gewoon heeft vertraagd. En die betekent dat Verstappen hooguit 1, misschien 2 WK-puntjes pakt. En die gifbeker die is vol, die is groot, die is zuur. Want Lewis Hamilton, zijn rivaal, was net 5e. Heeft lang gevochten met Fernando Alonso, die uiteindelijk dan toch een remfout maakt en 1 plek aan Hamilton moet geven, die vervolgens op weg gaat naar het podium. Carlos Sainz in de Ferrari te pakken heeft. En nu, terwijl we in ronde 69 van de 70 zitten, is het zover dat Hamilton het podium al heeft. En je denkt, die zit op veilige afstand van Ocon en Vettel, de verrassende nummers 1 en 2. Maar dat gat was 10 seconden. Dat is ook nog in rap tempo aan het dichten. Ik denk voor de Nederlandse fans dat het goede nieuws is dat Hamilton net iets te weinig tijd heeft om Ocon en Vettel nog te pakken. Hij pakt wel de leiding in het WK. We zitten in ronde 69. Ik heb de buurman er even uitgehaald, bijgehaald. Jan Lammers. Het is niet saai, hè? Nee, zeker niet. En het is nu nog maar 4,8 seconden tussen Hamilton en Ocon. En we hebben natuurlijk wel een fantastisch oldschool gevecht gezien net tussen Hamilton en Alonso. Dus dat was echt geweldig. Dat was op de grens, maar dat willen we ook. Ik dacht nog even aan de woorden van de mannen van nou, we houden van harde racen. Maar ik denk dat Hamilton daar net heel even anders over dacht. Maar het ziet er mooi uit. Ik denk niet dat hij het gaat halen. Maar hij komt verrekt dicht in de buurt van Vettel. Want het gat is al terug. Tweede plek Vettel, derde plek Hamilton. Het is nog maar 3,5 seconden. En hij heeft nog 1,5 ronde. Terwijl Vettel, die moet nu voor het eerst in zijn spiegels gaan kijken. Terwijl hij eigenlijk zou willen aanvallen voor een verrassende zege. Maar Ocon, terwijl de laatste ronde nu begint. Esteban Ocon, de Fransman. Die gaat vannacht niet slapen, hoor. Die weet echt niet wat er vandaag gebeurt. Die heeft echt een zegen nu voor het grijpen. En die heeft het afgelopen uur zo volwassen gereden dat ik me niet kan voorstellen dat hij nog een fout maakt in de laatste ronde. 1,5 seconde op Sebastian Vettel in de Aston Martin. De viervoudig kampioen die ook een zegen voor het grijpen leek te hebben. Maar net niet snel genoeg is, terwijl Hamilton het gat naar Vettel wel gaat dichten. Maar waarschijnlijk niet aan de aanval toekomt. Laatste ronde loopt Jan Ocon, wat een winnaar. Ja, we weten natuurlijk dat hij iets kan. Alonso heeft het hem natuurlijk wel moeilijk gemaakt de afgelopen races. Maar sinds hij nu dat nieuwe chassis de vorige races gekregen heeft, ziet het er aanmerkelijk beter voor hem uit. Maar ik denk wel dat dit hem een enorme boost gaat geven. Dus hij wordt een van de goudhaantjes. Esteban Ocon uit Frankrijk. Er hadden vandaag veel mensen heel erg rijk kunnen worden als ze dit hadden voorspeld. Dit podium. Ocon, hij is er bijna. Vettel in de Aston Martin tweede. Lewis Hamilton, het blijft steken voor hem op die derde plek. Maar dat gaat voelen als een overwinning. Terwijl hij eigenlijk de race gewoon had moeten winnen. Maar Hamilton derde en Verstappen tiende. Want dat gaat het worden. Is een dreun in het WK. Want dat betekent dat Verstappen vlak voor de zomervakantie, vlak voor de zomerstop, de leiding in het WK moet teruggeven aan de wereldkampioen. Terwijl Ocon nu over de streep komt. En deze zege zo heeft verdiend. Natuurlijk moet het je kant ook opvallen. Maar als dan alles je kant opvalt, hou dan je hoofd maar eens koel. Vettel wordt tweede, Hamilton derde. En Hamilton zal zowel balen van die derde plek als blij zijn. En oh, wat heeft hij een risico genomen. Want hij reed gewoon safe vijfde. Had al heel veel punten kunnen pakken op Verstappen. Maar heeft keihard geknokt om er nog meer van te maken. En hij geeft vandaag een dreun aan Red Bull en Verstappen. En gaat de zomervakantie in. De zomerstop in als leider in het WK. Kamer breder. Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorff. Ja, vandaag gaan we onze vingers branden aan een gevoelig en ongemakkelijk onderwerp. Het gaat over een vergeten groep gediscrimineerden, namelijk mensen die gediscrimineerd worden omdat ze niet zijn wat algemeen mooi wordt gevonden. Mensen die niet fortuinlijk waren toen de strakke lijven, de symmetrische gezichten of de feilloos ogende lichamen werden uitgedeeld. En er is een woord voor deze vorm van discriminatie. Dat is lookism. De Vlaamse professor discriminatierecht Jochem Vrielink, die legt uit wat het is. Simpelweg discriminatie op basis van uiterlijk of uiterlijke aspecten. Zaken die buiten je keuze tot stand gebracht zijn. Dus dingen zoals wijnvlekken, bepaalde handicaps. Maar ook eventueel kan je zover gaan. Ja, dat uiterlijkheden kunnen ook betrekking hebben op keuzes die mensen maken. Piercings, tatoeages en dergelijke meer. De algemene noemer die je kan gebruiken voor alles wat met uiterlijk te maken heeft, is lookism. Lookism dus. Daar gaan we dit uur over hebben met drie gasten die uit eigen ervaring kunnen spreken, omdat ze dus niet zouden voldoen aan een conventioneel schoonheidsideaal. We hebben hier te gast Fat Justice activist Marion Melissen, voormalig minister van Gehandicaptenzaak en consultant Rick Brink en VVD-Kamerlid Rutmer Heerema. Welkom allemaal. Dankjewel. Mevrouw Melissen, welke ervaring heeft u met discriminatie op basis van uw uiterlijk? Ja, ik ben dik. Daar heb je verschillende manieren komt dat tot uiting. Drie hoofdzaken eigenlijk: onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg. En persoonlijk, op school heb ik daarmee te maken gehad dat ik gepest werd. Voor dik werd uitgemaakt op de arbeidsmarkt. Ja, ik heb wel eens het idee gehad, en dat is natuurlijk moeilijk hard te maken, dat ik niet aangenomen ben, omdat een werkgever dacht dat ik waarschijnlijk misschien het werk niet fysiek aan zou kunnen vanwege mijn gewicht. En ook in de gezondheidszorg heb ik ook wel eens nare ervaring gehad met artsen die niet helemaal verder konden kijken dan mijn gewicht. Ja, we gaan daar straks uitgebreid over doorpraten. We zoomen in, hoor. Ja. Meneer Brink, welke ervaring heeft u met discriminatie op basis van uw uiterlijk? Nou ja, kijk, ik heb zelf een klein lichaam. Ik ben klein van stuk. Ik heb door de bindweefselaandoening die ik heb, heb ik ook een borstkast die wat verder vooruit staat. Ik moet eerlijk zeggen dat op het moment dat mensen met mij aan de praat raken, dan is het vooroordeel snel weg. En is de discriminatie ook weg. Zelf heb ik weinig ervaring of negatieve ervaring met het vinden van een baan. Daar moest ik wel, denk ik, wel wat harder voor werken dan een ander. Maar het is uiteindelijk allemaal wel gelukt. Maar je ziet natuurlijk wel blikken op straat. Kinderen die mij zien in de dierentuin vinden mij interessanter dan de dieren die er rondlopen, om maar eens wat te noemen. Dus in die dingen, daar loop je wel tegenaan als je afwijkt van de standaard. En dan vinden de mensen je gauw interessant, hè? Dan gaan ze kijken, staren. Dat is eigenlijk wel het meest vervelende wat ik meemaak in het dagelijks leven. Staren. Ja, blikken. Kijk, en als kinderen dat doen, denk ik van, dat begrijp ik nog, hè? En heb ik ook alle begrip voor. Maar op het moment dat ouders dan in zo'n straatbeeld gaan denken van, je hebt eigenlijk wel gelijk, dat is ook best wel een vreemde manier of zo. Dan denk ik wel van, dat vind ik wel gewoon jammer. Zelfs een beetje vervelend. Ja, meneer Heerema, we hebben u uitgenodigd als VVD-Kamerlid, maar u hebt een geheim, we kunnen het nu niet zien. Ziet het inderdaad net niet, hè? Nee, zo. Nee. Ik heb Kamerlid-collega Peter Quint heeft u verraden. Hè? Die zei, meneer Heerema, tegen mij zei hij dat. Meneer Heerema, die heeft ook nog wat tatoeage en heeft hij ook wat een en ander meegemaakt. Nou, ik ben een heel groot liefhebber van tatoeages. Ik had mijn eerste heb ik genomen toen ik 18 was. Ik was de eerste van mijn klas. En mijn ouders wisten dat ook niet. Dus ik kwam thuis en ik scheurde mijn shirt open. En mijn moeder zag mijn eerste tatoeage, schrok eerst en vond het vervolgens heel mooi. Alleen het is daar nooit bij gebleven. Dus ik zit echt, hier begint het. Ja, wat u wil zeggen, wij zien namelijk niks, want u heeft lange mouwen. Wij zien geen enkele tatoeage op dit moment. Nee, maar ik zit vanaf mijn pols tot aan mijn hele borst en mijn rug en mijn andere arm helemaal onder de tatoeages. En ik vind het zelf fantastisch. Maar het is natuurlijk niet het ideaal wat je men verwacht bij een Kamerlid. Nee, maar ook voordat u Kamerlid was, bent u er wel eens in een werksituatie mee op aangesproken, toch? Ja, ik ben regelmatig aangesproken op mijn tatoeages. Want mensen verwachten volgens mij niet van iemand die nadenkt over de wereld, die in de politiek zit, die een eigen bedrijf heeft gehad, dat je zo vol onder de tatoeages zit. En dat past bij dat soort mensen, als ik het zo mag noemen. Ja, laten we eerst even ook concreet vaststellen waarom het belangrijk is dat we het hier nu over hebben. Nogmaals professor discriminatierecht Jochem Frielink. Uit onderzoek blijkt dat er gewoon een algemene neiging is om mooiheid te associëren met goedheid. In de literatuur wordt het wel de what is beautiful is good bias genoemd. Ook wel het Disney-effect. Denk aan Disney, de mooie prinses is ook slim, is ook lief. En daarin tegenover wordt fysieke lelijkheid wordt ook geassocieerd met allerlei negatieve eigenschappen. De boze heks is ook lelijk, is dom, et cetera. Uit onderzoek blijkt dat een neiging is die mensen heel sterk hebben in alle fasen van hun leeftijd. En dat dat ook leidt tot echt daadwerkelijk een gunstiger behandeling ten aanzien van mensen die meer beantwoorden aan de schoonheidsnorm. En dat ze dus bijvoorbeeld in de context van werk echt worden sneller aangeworven. Er zijn aanzienlijke inkomensverschillen tussen zogezegd mooie, of toch mensen die aan een norm beantwoorden, en minder mooie mensen, als ze eenmaal aangenomen zijn, ze krijgen snelle promoties, mensen worden meer geholpen. En onderzoek laat zien dat dat ook niet alleen maar in arbeid zo is, maar in heel het leven. Dus ook in rechtszaken zie je dat. Dus dat mensen die niet aan die uiterlijkheidsnormen beantwoorden, dat die zwaardere straffen krijgen dan mensen die wel aan die norm beantwoorden. Dat ze in noodsituaties ook eerder worden geholpen. Ook op school, bij kinderen speelt dat al tussen kinderen, maar ook volwassenen die kinderen behandelen. Kind wat volgens die kinderen zelf niet beantwoord aan hun uiterlijke normen. Daar wordt minder mee gespeeld. Die worden vaker gepest, vaker uitgesloten. Dus dat is heel dramatisch. Ja, absoluut. En het gaat zelfs door tot in de ouderdom. Dat is een hele mooie studie. Of komt het zelf van een grappige studie. Waarin men dat bij bejaarden ging onderzoeken. Waarbij de hypothese was dat men zei van ja, maar ja, eens je wat ouder wordt, dan zie je de relativiteit van die uiterlijkheden. Dat blijkt totaal niet het geval. Dus dat blijkt minstens even sterk nog altijd door te werken. Ook op die hoge leeftijd. Dus het is iets des mensen. Dat is op zich geen excuus om het maar te aanvaarden natuurlijk. Minder kans op een baan, op opslag, meer kans om gepest te worden. Je krijgt een hogere straf als je iets verkeerds gedaan hebt. Als je hulp nodig hebt, kan je het op je buik schrijven. Ja, ik was best gechoqueerd door deze opsomming. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Nee, totaal niet. Nee? Waarom niet? Nou ja, ik heb best wel veel gelezen, ook over discriminatie en dan specifiek van dikke mensen. Dit zie ik overal terug inderdaad. Dus dat dikke mensen minder kans hebben om aangenomen te worden, dat ze gemiddeld minder verdienen, minder kans op promotie maken. Nou, wat de professor net ook al zei. Dus ik herken dat alleen maar. Maar het is wel tragisch of dramatisch. Of... Ja, ik vind het verschrikkelijk. Yeah. Dus ik ben ook blij dat ik hier kan zitten om er iets meer over te vertellen, samen met deze andere gasten. Nou ja, ik zou bijna meneer Heren maar willen zeggen politiek. Nou ja, waar zijn jullie? Twee dingen. Eén is, ik heb ook 7 jaar voor de klas gestaan. Ik zag bij mijn kinderen dit in de klas inderdaad al gebeuren. Al die dingen die net opgezoomd worden. Je ziet dat kinderen op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Om de simpele reden dat ze naar het uiterlijk kijken. En ik ben wel gechoqueerd dat dat blijkbaar bij mensen in bejaardentehuizen nog steeds zo werkt. Zo niet erger. En dat vind ik wel extra erg. En blijkbaar ook volwassenen tegen kinderen. Ja, geen idee. Nee. Weet ik niet. Nou, maar ik denk wel, hè, en dat is ook een beetje mooi wat in de bijdrage naar voren komt. Ja. Is dat als jij wilt dat Nederland inclusiever wordt, hè, dat we dingen ook normaler beginnen te vinden. Of je nou dik bent, dun, of je een bepaalde huidskleur hebt, of dat je nou een beperking hebt. Misschien wel een rolstoel meeneemt. Ja, dan moet je wel bij kinderen beginnen. En ik zie het zelf, ik ben oom van 3 fantastisch mooie kinderen. En wat ik bij die kinderen zie, is die zien mij echt niet als Rick met een afwijkend lichaam of met een rolstoel. Nee, ik ben gewoon hun oom. En de grap is, als zij op het schoolplein een kindje zien in een rolstoel en ze spelen bijvoorbeeld tikketje, dan gaat mijn nichtje dat kindje in de rolstoel echt wel aantikken en zeggen van, en nu ben jij hem. Maar hoe komt dat nou? En daar ligt wel een taak van de overheid, vind ik. Je moet wel kinderen van begins af aan met elkaar in contact brengen. Want kinderen moeten leren, van begins af aan vind ik, dat niet iedereen eruit ziet zoals zij zelf. Ik denk als we dat wat meer gaan stimuleren, denk aan inclusief onderwijs, denk aan inclusieve kinderopvang, dan denk ik echt dat we daar wel dingen in kunnen doorbreken. Daar ben ik echt van overtuigd. En heeft u dan zelf ook als kind meegemaakt hoe heftig kinderen tegen elkaar misschien ook kunnen zijn? Toen ging dat met tikkertje. Ik wou precies vragen, sorry Roos, toen ik even lekker over het elfboek. Ja? Nou, nee, maar kijk, zelf heb ik altijd op het regulier basisonderwijs gezeten. En natuurlijk was het zo, als ik ruzie had met kinderen, want ik was soms ook, ik heb wel een mening, die had ik op de basisschool ook al. Dus dan heb je natuurlijk, dat gebeurt in alle klassen, je hebt dan eens een keer ruzie met iemand. En dan werd natuurlijk wel gouden kaart getrokken van, ja, maar jij met je rolstoel, of om maar even iets te zeggen. Maar ik was toen wel van altijd wel, als het dan weer leuk was en aardig was, ja, dan deed ik wel gewoon mee. En als ik dan nu kijk, ik ben nu zelf 35, de klasgenoten van toen zijn nu aanstormende ouders. En ik had laatst een oud klasgenoot, die sprak ik en die zei, Rick, wat fantastisch dat ik toen bij jou in de klas zat. Want ik kan mijn kinderen nu leren dat mensen met een beperking of mensen met een ander uiterlijk niet eng zijn of raar. Soms gaat het bij die mensen gewoon een beetje anders. Ja. Nou, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, Marjon Melissen, wat heeft u ervaring met kinderen of jongvolwassenen? Ik wil er graag aan toevoegen dat ik denk, zeker ook voor kinderen bij elkaar brengen. Maar ik denk dat er ook een rol ligt voor docenten. Onderzoek uit Duitsland en Frankrijk toont aan dat dikke kinderen gemiddeld lagere cijfers krijgen voor opdrachten. Lagere schooladviezen krijgen. Was dat bij jou ook zo vroeger? Nou, ik heb daar nog aan zitten terugdenken. Ik had best wel een hoge CITO-score, hoogste van de klas. En uiteindelijk kreeg ik volgens mij een HAVO-schooladvies. Terwijl ik 5,45. Ja, dan hoor je eigenlijk gewoon HAVO VWO-advies te krijgen. En uiteindelijk heb ik ook een tijdje gymnasium gedaan. Dus ja, ik weet niet of dat dan aan het feit lag dat ik dik was of hoe dat kwam. Maar Ja, maar wacht even, eerst komt er dus een hele hoge CITO-score, zeg maar gymnasiumachtig. Ja. En dan wordt er niet het passend advies bij. En dan later toch gymnasium. Dat betekent dat je zelf je kont tegen de krip hebt gegooid. Of je ouders. Gelukkig vond ik school heel leuk. Ik was heel leergierig. En ik had inderdaad ouders die ook eigenwijs zijn. En die zeiden, ja, dat dacht ik niet. Ze gaat gewoon HAVO-VWO-brugklas doen, want... hier klopt niks van. Dus gelukkig had ik ouders die voor me in de bres sprongen. Dat heeft ook niet iedereen. Hmm. En uiteindelijk is het allemaal wel goed. Maar waren er bijvoorbeeld andere kinderen die een lager CITO-advies hadden en die dun waren en die dan wel een hogere school... Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ja, ik probeer erachter te komen. Want... Ja, dat snap ik. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat zo goed is mijn geheugen ook niet. Maar nee. Dan gaat het nu om hè, onderwijs. Maar u heeft zelf ook toch met een baan misgelopen, zei u net al. Ja, ik had gesolliciteerd en het was, dit is ondertussen al 10 jaar geleden. En het was op dat moment echt een soort droombaan voor me. Het was, kort gezegd, even in de horeca, zeg maar. En ik kom uit een horecafamilie, ik heb in de keuken gestaan, ik heb achter de bar gestaan, ik heb in de bediening gestaan. Mm-hmm. En ik wilde daar gewoon helemaal 100% voor gaan. En van alle fanatisme, zeg maar, wat je tijdens een interview mee kan brengen, probeerde ik te geven en energie te tonen. En ik merkte eigenlijk al tijdens het gesprek dat er niet echt geluisterd werd naar mijn vragen of naar mijn antwoorden. Dat het gesprek ook niet heel lang duurde. En dat ik al een beetje met zo'n gevoel naar huis ging van, nou, volgens mij wordt dit hem niet. En uiteindelijk ook vrij snel daarna al een afwijzing binnengekregen. En ja, hard maken dat het komt omdat je dik bent, kan je niet. Want dat gaan ze niet tegen je zeggen. Dat is natuurlijk super lastig. Ja, maar misschien hoor je het wel eens per ongeluk of zo. Dat, bedoel, ik ben er ook wel eens achter gekomen dat mensen achter mijn rug iets over mijn uiterlijk hadden gezegd. Ja, in dit geval heb ik dat dus niet gehoord. Dus... Andere voorbeelden wel? Andere gevallen wel? Dat mensen iets achter je rug over je uiterlijk zeggen? Ja, genoeg. En noem eens wat. Of heb je geen zin om dat op de radio te herhalen? Nou, vooral op de basisschool gewoon heel veel echt pesten en buitensluiten. En op die manier gewoon roddelen en nare dingen zeggen. Een specifiek voorbeeld kan ik niet even zinnen. Ik heb gelukkig een geheugen voor meer positiviteit dan negativiteit. Ja. Dus dat vergeet ik dan weer. Maar ik schrik wel altijd van de agressie die dikheid oproept. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, een hele goede vriendin, een collega ook. Die postte gisteren iets grappigs op Twitter. En dat ging helemaal niet over hoe ze eruit ziet. Maar er werd gelijk een portie fatshaming. Dat echt gewoon keihard, ultra gemeen, laag onder de gordel... over iemands lichaamsvorm. Ja. Ik heb laatst een foto op Twitter gepost... dat ik gewoon lekker in een bikini aan het strand zat. Ja, heb ik gezien. Ja, en ik zei gewoon, ik ben gewoon lekker aan het genieten. En dat is dan, een moment. En dan meteen mensen, je bent een kostenpost voor de zorg. En je gaat vroeg dood. En weet True. Ik veel wat. Maar ik heb die tweet van jou gezien. En van de 1000 reacties zijn er 988 echt heel positief. Zeker, en je bent mijn role model, je bent mijn held. En je was ook een beetje mijn held. Dacht ik, klopt. Hartstikke leuk. Dat is ook mooi, hè? Dat je het gewoon ook laat zien. Hè? Dat je het gewoon... Ja, natuurlijk. Hè? Dat je gewoon lekker aan het genieten bent, daar een post van maakt. Natuurlijk zullen er inderdaad wat negatieve reacties zijn. Hè? Twitter is daar erg goed in. Laten we ook eerlijk zijn. Als je 988 positieve reacties krijgt, en dan moet je iets doen met jouw zelfbeeld. Maar dan krijg je natuurlijk een enorme boost van. En het helpt die mensen ook om het ook normaal te gaan vinden. Want als je niks zichtbaar maakt, dan wordt het nooit anders. Meneer Heerma, wat heeft u wel eens vervelende ervaringen gehad op basis van... Alle tatoeages. Dat valt wel mee. Meer zijn het schrikreacties dat je er zo uitziet. En ik vind dat helemaal niet erg, want ik vind het zelf fantastisch mooi. Ik vind het bij andere mensen ook heel erg mooi. Hoe schrikken ze dan? Of wat gebeurt er dan? Ben je echt politicus? Of als ik een keer in het zwembad loop met mijn dochtertje, ik ga vrij vaak met haar zwemmen, dan geloven mensen ook helemaal niet dat je bijvoorbeeld in de politiek zit. Als een vader van een ander kindje vraagt, joh, en wat doe jij voor werk? Dan geloven ze gewoon niet aan. Wat denken ze dan? Ik heb geen flauw idee wat ze denken, maar waarschijnlijk een heel ander type baan. Maar wat ik hier wel... uit meeneem is ook... bij mij is een soort van kantelpunt gekomen... toen ik voor NOC-NSF... de technische evaluatie van Sydney 2000 mocht doen. Ik ben toen naar Australië geweest... en ik heb daar gekeken hoe de Paralympische teams... daar trainden in vergelijking met Nederland. En het grote verschil met Nederland was... zwemmen was het onder andere. Die lagen met z'n allen bij elkaar in het zwembad. Ja. Paralympisch en Olympisch. In Nederland was dat volledig gescheiden. En daar lagen ze al bij elkaar in het bad... onder andere om samen te trainen. Ik ben de afgelopen periode... ben ik ook woordvoerder passend onderwijs... onderwijs geweest in de Tweede Kamer. En we zagen dat daar nog heel veel ontbrak aan juist de inclusiviteit waar Rick het ook over heeft. Zeker. Om ervoor te zorgen dat kinderen elkaar op vroege leeftijd al leren kennen en bij elkaar in de klas zitten. Dus daar vind ik het heel belangrijk, net als wat mijn collega's zeggen, dat je zorgt dat kinderen in ieder geval al zo opgevoed worden. Ja, zeker. Kamer breder. Professor Vrielink die zei het net al, het is iets wat blijkbaar bij mensen hoort, discrimineren. We hebben gesproken ook voor deze uitzending met hersenonderzoeker Erik Scherder. En hij zegt dat er in ons brein iets gebeurt als we iemand tegenkomen die een uiterlijk heeft dat sterk afwijkt van het onze. Dat je ervaart dat die persoon eigenlijk niet tot jouw groep hoort. En dat behoren tot elkaars groep, dat is heel erg belonend. Dan krijg je stofjes, maak je vrij van dopamine en opiaten. En die geven ons een fijne gevoel. We zijn bij elkaar, we horen bij elkaar. En dat geeft veiligheid en dergelijke. En als je iemand dus tegenkomt die daarvan afwijkt, dat kan op huidskleur zijn, of op iemand die een beperking heeft, of iemand die er anders uitziet, om andere reden dan een huidskleur, uiterlijk. Dan hoort die persoon dus niet opeens tot jouw groep. En dat geeft dan minder een belonend gevoel. Je voelt je iets minder prettig bij, je bent er niet zo bekend mee. Kan zelfs iets van een beetje angst oproepen, want je weet niet of die persoon ook wel gewoon reageert. Of dat je, misschien praat hij wel anders, of wat moet ik ermee? Al dat soort gevoelens zou je erin kunnen beschrijven. En dat beloningsgevoel neemt dan enorm af. Terwijl als je iemand ziet die tot jouw groep behoort, dan is het heel belonend. Ja, Erik Scherder zegt dus, een beetje vertaald, we zijn slachtoffer van ons brein. Hoe zien jullie dat? Nou, Erik heeft eigenlijk altijd wel gelijk. Meneer, ja. Een keer of zes heb ik. Hij heeft er heel lang voor gestudeerd, ja, dat is waar. Ik heb een keer of zes college van hem gekregen en dan vertelt hij weer van waanzinnig mooie dingen. Dus ja, ik heb altijd wel de neiging om als Erik iets zegt dat waarschijnlijk wel waar is. Ja. Die dopamine-reactie, meneer Brink, die is onmiskenbaar. Hè? Er komen echt chemicaliën. Dus ik snap niet hoe. Ik zou wel eens willen weten hoe dat voor u is. Dat u weet, als iemand u ziet voor het allereerst, of een kind of een volwassene, dat hij dan niet een chemische reactie krijgt die iemand anders, als die iemand anders zou tegenkomen, wel krijgt. De vraag is dan natuurlijk wel, hoe lang duurt die reactie? Hè? Kijk, en daar haal ik zelf heel veel energie uit, want ik heb, hetzelfde als mijn buurvrouw, de positieve gedachten, die winnen het bij mij altijd van de negatieve. Ja, hij heeft gewoon slecht geheugen voor al die rotopmerkingen. Ja, zeker. Die is een goede eigenschap. Ja, zeker. Werken, maar dat is natuurlijk wel een beetje hoe het werkt. Kijk, als je, en ik heb natuurlijk zelf een beperking dat ik, verstandelijk kan ik maar goed uit. Hè? Ik heb een mijn ouders zouden zeggen, goed verstand. Dus dan ga je met mensen in gesprek. Ben ik altijd heel erg open en eerlijk over wat ik heb. Als mensen, als kinderen mij aanstaren en die zeggen, god, wat heb je? Nou, dan moet ik er best ook wel iets over zeggen. Wordt u er misschien ook wel eens doodmoe van? Kan ik me voorstellen. Ja, maar het gebeurt ook niet 10 keer per dag. Hè? Nee. Het gebeurt misschien één keer in de week. Misschien dat is ook wel maximaal. Hè? Maar het gaat erom, hoe lang duurt dat moment? En als je daar gewoon heel open, eerlijk en transparant over bent, dan denk ik dat je het ook zelf wel om kan draaien. En ook gewoon de dialoog aangaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, wat natuurlijk wel zo is. Is als ik kijk naar mijn arbeidsverleden bijvoorbeeld. Hè? Ik heb eerder heel lang in de HR-dienstverlening gewerkt. Heel omgaan met personeel en dergelijke. En dat was best wel belangrijk werk. Hè? Echt, dan moest je echt een vertrouwensband hebben met klanten als je daarmee aan de slag ging. En het was wel eens zo dat als ze dan toch eens een keer wat misging, hè, uiteindelijk is iedereen de mens en mensen maken fouten, ook ik. Dan was het wel eens zo van, zie je nou wel? Echt? Zou misschien toch wel. Ja. Oh, er is toch iets niet in orde met hem. Ja, en dat zeiden ze nooit direct, hè, want dat gaan ze natuurlijk niet doen. Maar dat was wel heel gauw van, goh, maar zou die dan fysiek wel aankunnen? En wat vond u daarvan? Nou ja, het is natuurlijk heel vervelend. Je moet altijd, ook als je een afwijkend uiterlijk hebt, moet je altijd echt wel wat harder werken dan een ander om hetzelfde te bereiken. Ja, en dat was soms wel eens vervelend. Ik dacht van, ja jongens, kom op. Dat ik hier met mijn verstand salarisstrookjes aan het fabriceren ben. Ja, dat zegt niet zoveel over over mijn handicap of iets anders. Nee. Dus dat was wel eens een beetje lastig. Het zorgde aan de andere kant ook wel dat ik heel erg gemotiveerd was om het gewoon 100% goed te doen en misschien nog wel meer. Ja. Maar goed, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Je ervaart een soort van druk, zou je kunnen zeggen. Ja, sommige mensen zijn echt heel bruut. Hè? Doe er wat aan. Val af. Neem een maagband. Plastische chirurgie. Lange mouwen, meneer Heerema. Of verwijder die tattoos. Of verwijder, laat ze weglezen. Hoe valt dat als je dat zo... Want dat krijg jij veel te horen. Of ja, ik krijg veel te horen dat ik moet afvallen. Dan heb ik me daar ook in verdiept. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat afvallen in 95-98% van de gevallen niet werkt. Maar wanneer zeggen mensen dat dan? Nou ja, op social media heel vaak, maar ja, ook wel eens tegen mij persoonlijk. Of gewoon als je bijvoorbeeld met collega's tijdens lunch zit en dat mensen zeggen, oh ja, nee, ik neem het gebakje niet hoor, want... Ja, en dan zit je daar en denk je, ja, ik kan het gebakje wel overslaan, maar uiteindelijk, hoeveel effect heeft het? Want ja, diëten werkt niet. Van dieet, als diëten zouden werken, zou iedereen dun zijn. En uiteindelijk word je van diëten alleen maar dik. Dus het is ook nog eens een keer onnodig advies. En het is bijvoorbeeld ook advies dat artsen nog steeds geven. En dat vind ik bijvoorbeeld heel kwalijk. Dat bijvoorbeeld voor een knieoperatie of iets dergelijks, dat zorg ontzegd wordt eigenlijk van mensen die het nodig hebben. Met de boodschap, ga eerst maar afvallen. Terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat het niet werkt. En dat ook bijvoorbeeld voor een knieoperatie, bijvoorbeeld afvallen, eigenlijk totaal geen positieve impact heeft op de herstelperiode. Maar mensen denken nog steeds dat dat de heilige graal is. En dat is het niet. Ja, maar je hebt eerst de hele encyclopedie moeten uitlezen voordat je antwoord kunt geven op de eenvoudige vraag van, zou je niet eens afvallen? Meneer, maar ik heb mijn tattoos, hè. De radioluisteraars die kunnen dat niet zien. Handen in de lucht. Ja, maar ik heb heel lang gepresenteerd met een jasje aan. Eigenlijk tot voor kort. Heel veel collega's weten het hier nog wel. Maar ik heb nu zoiets van... Maar je wordt 10% minder intelligent geschat op het moment zien dat mensen... Op het moment dat mensen zien dat je een tatoeage hebt. Ja, en ik vind dat vind ik dus eigenlijk heel erg mooi. Want voor mezelf dan, voor mij wordt het namelijk ook mijn kracht. Ik ben al 25 jaar lid van Mensa. Nou, misschien weet je wat het is. Iets met hoogbegaafde mensen. Dat is iets met een IQ. Dus ik vind juist wel mooi dat mensen het helemaal niet bij me verwachten. En ik weet nog heel goed die allereerste keer dat ik met opgestroopte mouwen door de Tweede Kamer liep. En de voorzitter van de Tweede Kamer naar me toe kwam en zei, wat heb jij nou? Ik zei, nou, dat zijn tatoeages. Heb je nog nooit eerder gezien? En dat mijn collega's vervolgens er ook aan gewend zijn geraakt. En wat ik zo mooi vind in de politiek is dat je ook blijft hangen op het moment dat je anders bent dan anderen. En dat kan je dus je kracht maken. En iedereen weet, dat is dat Kamerlid met tatoeages. Dat weet ze in mijn eigen partij en dat weet ze in de Kamer ook. Een unique selling point geworden. We praten straks verder, mensen. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het zit van der Linden. Groenland heeft de afgelopen week uitzonderlijk veel ijs verloren. Deense en Amerikaanse poolonderzoekers zeggen dat er op dinsdag alleen al 8,5 gigaton ijs is gesmolten. Dat is genoeg om de hele staat Florida met 5 centimeter water te bedekken. De dieperliggende oorzaak van het smelten is volgens deskundigen de klimaatverandering. De directe oorzaak is de hoge temperatuur in Groenland de afgelopen tijd. Aan de kust werd het deze week 19,8 graden. Dat is het hoogste ooit in die regio. De Wit-Russische sprinter Kristina Tsihanouskaya is tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio gebracht om naar huis gestuurd te worden. De atlete had kritiek geuit op haar coaches en moest toen haar spullen pakken. In een videoboodschap vraagt ze aan het IOC om haar te helpen. De Franse Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. In Budapest profiteerde hij van een megabotsing direct na de start. Achter de 24-jarige Fransman eindigde Sebastian Vettel als tweede. Lewis Hamilton werd derde en neemt de leiding in het algemene klassement over van Max Verstappen. Door de nieuwe werelderfgoedstatus is het heel druk bij de koloniën van weldadigheid, meldt RTV Drenthe. Voor een bezoek aan de musea in Veenhuizen en Frederiksoord is een reservering nodig. En soms moeten bezoekers een paar dagen geduld hebben. De koloniën staan sinds maandag op de werelderfgoedlijst. En Mark Voef is hier voor het weer. Ja, en dat staat nog steeds in het teken van buien. Vooral in het zuiden en oosten van het land. Maar die beginnen wel langzaam weg te trekken. En dan schijnt de zon ook nog eventjes. In het noordwesten is het droog en blijft het voorlopig ook droog. De komende nacht in het zuidoosten misschien nog een bui. En verder opklaringen met een minimumtemperatuur tussen 10 en 12 graden. Dat is al wel een beetje aan de frisse kant. En fris is het ook morgen overdag. 18 tot 20 graden. Dat scheelt zo een graad of 3, 4 met wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Het is wel op veel plaatsen droog met af en toe de zon. Het zuidoosten blijft nog steeds gevoelig voor een enkele bui. En de wind is zwak of matig uit het westen tot noordwesten. Voor dinsdag staat weinig verandering op het programma, met dan een enkele bui in het oosten en zuidoosten en zo'n 20 graden op de thermometers. Woensdag een iets grotere kans op buien, maar ook een fractie hogere temperaturen. Er staan ook files op de zondagmiddag. Helene de Geest bij de ANWB, waar staat het vast? Het staat behoorlijk vast bij de Afsluitdijk, want die is namelijk helemaal dicht vanuit Friesland naar Noord-Holland bij Brezandijk. Is daar een ongeluk gebeurd, dus als je vanuit Friesland naar Noord-Holland wil, dan kan je het beste omrijden via de Flevopolder. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moorgestel en Oorschot ook nog steeds 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechte rijstrook is dicht. Kamer breder. Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorff. We hebben het over lookism, discriminatie op basis van uiterlijk. En dat doen we met voormalig minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Fat Justice. Nou, ik zit een beetje te klooien. Fat Justice activist Marion Melissen. En nou, het rijkelijk getatoeëerde VVD-Kamerlid Rutmer Heerema. Wat je nu kan doen tegen deze vorm van discriminatie, dat verschilt per land. We luisteren even weer naar professor discriminatierecht Jochem Vrielink. Frankrijk heeft op basis van fysieke kenmerken een discriminatieverbod. België heeft dat ook. Maar daarbuiten zijn er niet zoveel landen die dat expliciet hebben. De meeste landen, ja, die beperken zich tot de klassieke gronden. Hè, ras, geslacht, handicap, soms politieke overtuiging, burgerlijke staat. Maar zo verder gaan dan dat is toch wat zeldzaam. En zelfs in de landen waar het wel expliciet beschermd is, zie je dat er eigenlijk weinig toepassingen zijn. Hè. Men laat dat criterium een beetje links liggen. Zowel de mensen die daarmee geconfronteerd worden, die beroepen zich er vaak niet echt op. Misschien is dat deels uit een gebrek aan kennis. Deels misschien ook omdat het niet zo prettig is om je te beroepen op die discriminatiegrond. Omdat je daarmee eigenlijk expliciet, ja, voor een stuk toegeeft dat je behoort tot de minder mooien, om het zo te zeggen. Dus zelfs in de landen waar die bescherming geldt, zie je dat er niet zoveel zaken rondgevoerd worden. Meneer Heerema, waarom is er geen wet in Nederland die dit aanpakt, zoals België, Frankrijk? Nou, volgens mij is het wel verboden in Nederland. En kan je er ook mee naar iemand stappen die er een uitspraak over kan doen? Volgens mij is het alleen zo ontzettend moeilijk te bewijzen, wat Marion ook aangeeft. Ik heb het gevoel dat het is gebeurd, maar ik weet eigenlijk niet of het echt waar is. En hoe kan je dat dan bewijzen? En ik denk dat daar de moeilijkheid met name is. Ik geloof helemaal, zeker als Kamerlid niet, dat een wet een oplossing voor alles is. Sterker nog, volgens mij hebben wij heel veel wetten die ons land alleen maar bemoeilijken en moeilijker maken. Dus het gaat volgens mij meer, wat Rick ook zegt, om het accepteren. Leren dat mensen met elkaar omgaan als je een handicap of een ander uiterlijk hebt, of je anders gedraagt misschien. En dat levert uiteindelijk veel meer op dan een wet waarmee je uiteindelijk niet zoveel kan bewijzen. Nou, ik denk ook, als je... Als ik nog even iets op mag aanvullen. Ja, zeker. Kijk, als we kijken naar mensen met een beperking. We hebben natuurlijk in Nederland, dat is nu ongeveer 5 jaar geleden, hebben we het VN-verdrag handicap geratificeerd. Dat is geratificeerd door de Nederlandse staat. Dat gaat over de rechten die mensen met een beperking hebben in Nederland. Hè, het onbeperkt meedoen. Dat is het uitvoeringsprogramma van dat VN-verdrag handicap. En wat ik eigenlijk wel zie en merk is dat we daar... En we kunnen natuurlijk in 5 jaar niet de hele wereld veranderen. Dat gaat niet lukken. We maken stappen. We hebben nog heel veel te doen. Dat is niet alleen de taak van de overheid. Dat is een taak van de totale Nederlandse samenleving. Maar zou een wet helpen? Nou, ik denk het niet. Want dat is waar ik nu naartoe wil. Ik denk als je het VN-verdrag goed organiseert, van het naar school gaan, kinderopvang, het vinden van een baan, recreatie, alle facetten van het leven, als je daar goede, concrete stappen maakt waar mensen met een beperking echt iets aan hebben, dan krijg je, terecht wat mijn buurman nog zegt, dan krijg je een dialoog, krijg je acceptatie. En als je het heel goed doet, zou je de wet niet nodig hebben. Want ik ben het helemaal met mijn buurman eens. Je bent een wet, is lang geen oplossing voor alles. Nou, mevrouw Melis, u zit echt te knikken. Maar nou, misschien omdat u het er niet mee eens bent. Ik weet niet, hoor. Ja, ik luister aandachtig naar wat hier gezegd wordt. Ja, ik persoonlijk zou het heel erg goed vinden wanneer gewicht in elk geval als een van de uiterlijke factoren meegenomen wordt in artikel 1 van de grondwet. Dus toch in een wet? Ja, ik denk van wel. Al was het alleen maar om een signaal af te geven naar de samenleving dat dit niet geaccepteerd is. En om ook bij mensen te zorgen dat ze er eens over gaan nadenken. Want ik geloof ook echt oprecht dat de meeste mensen er niet actief mee bezig zijn, er niet actief over nadenken. En dat er heel veel onbewuste vooroordelen spelen. En dan kun je wel met een kleine stichting zoals Dikke Vinger, waar ik actief ben, op social media 2000 mensen bereiken. Wat is dat voor een stichting? Ja, dat is een stichting die zich inzet voor dikke mensen. Momenteel hebben we een campagne lopen om aandacht voor de kwaliteit van gezondheidszorg onder de aandacht te brengen. En specifiek voor dikke mensen. En de stigmatisering waar we daar mee te maken krijgen. Maar ik denk dat door dus zoiets in artikel 1 van de grondwet expliciet te benoemen, dat je wel een duidelijk signaal afgeeft van dit accepteren we niet. En uiteindelijk ben ik het ermee eens. Het is vaak heel moeilijk te bewijzen. Zwangerschapsdiscriminatie is vaak ook moeilijk te bewijzen. Of discriminatie op basis van je etniciteit op de arbeidsmarkt. Je moet al een keer geluk hebben dat een werkgever per ongeluk een mailtje stuurt naar de verkeerde persoon met hey, ja, deze Marokkaan gaan we niet aannemen. Dan heb je hard bewijs. Alleen, zo praat men er helaas, ja, bijna helaas over, want dan is het moeilijk te bewijzen. Niet al te haarklovig, maar volgens mij is discriminatie gewoon verboden op grond van alles eigenlijk. Hè? En dus ook uiterlijk. Meneer, ja, maar het wordt niet expliciet meegenomen. LHBTQ is 2 jaar geleden expliciet toegevoegd. Ja. Om dus het signaal te geven aan de samenleving dat dat niet geaccepteerd wordt. Gewicht is dus niet een aparte Nee. Groep. Nee, meneer Rema, sorry, ik zit door je heen te praten. Ja, dat nee, maar ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met beeldvorming. Kijk, ja. Als ik kijk naar mezelf, wanneer kom ik vaak in dit soort studio's terecht als het gaat om onderwerpen gaan over je handicap of over je misschien wel een rolstoel of een bindweefsel. En dat is allemaal helemaal prima, maar ik denk, als je kijkt naar mijn opleidingsachtergrond, en dat geldt natuurlijk voor heel veel meer mensen met een beperking, als je mensen op basis van hun talenten en kennis en kunde aanschuift in een studio, dan moet je eens kijken wat dat doet met beeldvorming. Hoe tof zou het zijn, even in de waan van deze tijd, als je nou een viroloog zou hebben met een beperking en die zou je wekelijks laten aanschuiven bij Op1. Dan leer je anders kijken naar mensen met een beperking. En dan gaat het stigma wordt dan echt doorbroken. En dat is ook wel een rol die ook de media op kan pakken. Van ja, ik heb in mijn tijd als minister ook een mooie database verzameld van allemaal mensen met veel talent en toevallig ook nog een beperking. En dat is heel belangrijk. We gaan hier zo verder over praten. Maar eerst muziek. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Dat is Lizzo en die stem op de achtergrond, dat is Ariana Grande. Good as hell. Kamer breder. We hebben het vandaag over lookism, discriminatie op basis van uiterlijk. We spreken met adviseur en ondernemer Rick Brink. We spreken met fat justice activist Marion Melissen en het rijkelijk getatoeëerde Kamerlid van de VVD, Rutmer Heerema. Voordat we de muziek gingen draaien, vroeger gingen we kijken of moet er een wet komen. Die bijvoorbeeld discriminatie op het gebied van dik zijn of uiterlijk echt strafbaar gaat stellen. Niet echt heel veel applaus voor die wet. Wat is de politieke realiteit? Ook als u even over de muren van uw eigen partij heen kijkt. Hoe is daar het kamerbreed? Hoe wordt er over gedacht? Nou, ik kan niet namens de politiek spreken. Zeker niet het versplinterde landschap wat wij zo langs hebben. Ik probeerde het wel een beetje. Het is goed dat je het probeert. Nee, dit zijn van die grondwetwijzigingen. Zeker artikel 1, wat gewoon ontzettend lastig ligt in de politiek. Dat heb je meerdere fasen nodig om dat veranderd te krijgen. En de moeite die het kost om het te veranderen levert volgens mij niet op wat je wilt terugkrijgen. Als ik het zo mag zeggen, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Zeker als je zelf ook aangeeft, en ik denk dat je daar gelijk in hebt, dat alle discriminatie in Nederland verboden is en dat je altijd daarmee naar iemand toe kan stappen op het moment dat je denkt, dit is er met mij aan de hand. Maar in Frankrijk en België vonden ze dat wel Ja, prima. Maar we zijn ook andere landen. We hebben andere samenstellingen. We hebben andere rechters. Er zijn nog naast Frankrijk en België nog heel veel andere landen die het dus blijkbaar niet hebben. Wie heeft dan gelijk aan zijn zijde? He, zo kan je er ook tegen aankijken. Ik denk dat je beter kan werken aan die positieve invloed met rolmodellen en alles om ervoor te zorgen dat het meer geaccepteerd wordt dan dat je zo'n technische handeling in de Kamer gaat initiëren. Ja. Ja, voordat we naar een fragmentje gaan luisteren, misschien eventjes om de gedachte te bepalen, is dat Abercrombie en Fitch verhaal is wel interessant. Het is dat je een wet maakt. Abercrombie & Fitch, dat is een onvoorstelbaar dure kledingmerk met waar alleen maar mensen in de winkels mogen werken die echt gewoon het perfecte gewicht, de perfecte uitstraling hadden. En dat, even Roos, als ik het goed samenvat, daar was een... Ja, er zijn een aantal zaken geweest. Ja, een vrouw met een prothesearm, die mocht naar huis toen ze eraan... Of nee, die moest het magazijn inwerken. En die nog was een aantal... aangenomen, die kwam er pas later achter. Oh, ze heeft een prothese, dus hop, het magazijn in. Ja, en dat waren duidelijk zaken bij dit bedrijf, bij dit kledingbedrijf, waar sprake was van discriminatie op grond van uiterlijk. Mag niet. En toch is er uiteindelijk helemaal niets voortgekomen. Zij is uiteindelijk op basis van discriminatie, op basis van handicap, heeft zij gelijk gekregen. Maar in België is een soort gelijke situatie geweest. En daar is niks mee gebeurd, omdat het toch lastig is om het... om daar iets aan te doen. En professor discriminatierecht Jochem Frielink, die heeft daar ook niet een eenduidig antwoord op van... is een wet nou een goed idee of moet je dat doen? We zijn begonnen met de bescherming van ras, met de bescherming van geslacht. En dan heeft men gezegd van ja, oké, als je ras en geslacht beschermt... waarom dan ook niet criteria zoals religie en seksuele geaardheid... op basis waarvan ook benadeling plaatsvindt maatschappelijk... en dat dat in principe ook onrechtvaardig is. En nou ja, als je die twee gronden beschermt, waarom dan niet bijkomende? Dus je krijgt daar een soort van, in het Nederlands noemen we dat wel eens... de olievlekwerking van de gelijkheid... waarbij steeds meer criteria onder die bescherming worden gebracht. Wat maakt nu dat een grond wel of niet... beschermenswaardig is. Waarom zou je het wel doen of niet? Nou ja, een van de dingen is natuurlijk, ja, vindt er maatschappelijke benadeling plaats? Nou ja, dat onderzoek laat zien dat dat wel het geval is. Maar zijn er dan nog andere zaken op grond waarvan je zegt dat je dit wel of niet moet beschermen? De ongemakkelijkheid van ja, is het überhaupt een grond die dan snel ingeroepen zal worden door mensen? Is het wel identificeerbaar ook? Want ja, wanneer ben je nu van een uiterlijk dat je op basis daarvan gediscrimineerd wordt? En hoe bewijs je dan dat je op grond daarvan gediscrimineerd wordt? Ja, hoe meer gronden je beschermt, hoe lastiger de handhaving daarvan wordt. Je hebt nu eenmaal een beperkt aantal middelen, een beperkt bedrag aan middelen. Instellingen kunnen niet alles doen. Dus hoe meer je beschermt, ja, hoe minder goed je alles kan doen voor die individuele gronden. Dus er is een hele reeks aan overwegingen die je kan aanvoeren om te zeggen van ja, moet je dit nu wel of juist niet beschermen. Rick Brink, consultant, oud-minister van gehandicapte zaken voor de KRO en de NCV. Moet ik er wel even bij zeggen dat je niet in de staatsdienst was. Maar goed, dit is snijdhout, hè, wat hij zegt. Ik bedoel dat het echt een hele lastige kwestie is. Nou, het is heel lastig. Het is inderdaad ook, want het snijdhout, het slaat ook de spijker op de kop. Want op een gegeven moment is het ook de vraag van ja, en waar ga je stoppen? Hè? Waar ga je stoppen als het gaat om gronden van het verbieden van discriminatie? En hoe ga je dat dan handhaven? Want het is inderdaad heel terecht wat mijn buurvrouw eerder in deze uitzending ook al zei. Mevrouw Melissen, ja. En mevrouw Melissen. Het is natuurlijk heel lastig aan te tonen. Ben je nou inderdaad op die grond wel of niet geweigerd als het gaat om het krijgen van een baan? En dat is natuurlijk heel erg lastig. Ik heb het ook al een beetje in een eerder antwoord gezegd. Dat ik zou mij niet enorm vastklampen aan zo'n wet. Ik denk dat als je dat de voorkant beter regelt, dan heb je het uiteindelijk, en dat heb ik al eerder aangegeven, heb je het ook niet echt nodig. Want inderdaad, de handhaving daarvan is een hele lastige, hele complex. En ik kan me voorstellen dat als je Kamerlid bent, dat je daar enorm mee worstelt. Omdat we eerder constateerden dat het zo vergaande gevolgen heeft. Dus je denkt, waar moeten we beginnen? Wat moeten we eraan doen? Of tegen doen? Ja, nou ja, waar je moet beginnen zijn eigenlijk... Ik heb altijd gezegd, inclusie, als het gaat om mensen met een beperking... start je vanaf twee plekken. Eén is, we hebben het eerder al over gehad, zijn kinderen. Hè? De inclusieve kinderopvang, de inclusieve school. Tweede is de gemeente. De gemeente in Nederland is natuurlijk de overheidslaag die dichtst bij mensen staat. In de leefwereld, die kunnen ook dingen doen in bepaalde wetten, voorzieningen, inrichtingen van openbare ruimte, de horeca. Dus daar is heel veel te doen. En daar is dus, vanuit die twee sporen, moet je die inclusie gewoon heel stevig aanpakken. Ja. En ik vind wel, laatste nog, het VN-verdrag handicap, de uitvoering daarvan, is door de Nederlandse staat wel opgelegd als toch wel een vrijblijvende opdracht. Te vrijblijvend? Ja, vind ik wel. Ik vind als je kijkt naar VWS, hè, die doen de uitvoering daarvan. Daardoor wordt het ook heel erg gelinkt aan mensen met een zorgvraag. Hè, alsof mensen met een beperking alleen maar een zorgvraag hebben. Dat is natuurlijk niet waar. Hè. Die willen ook gewoon onbeperkt kunnen meedoen. Maar als een gemeente in Nederland, die zou een lokale inclusieagenda moeten hebben. Op het moment dat de gemeente dat niet doet, is er niemand die zegt, voel je gemeente niet meer doen. He, dus er wordt niks meer gedaan. Nou, dat bedoel ik met een vrijblijvende opdracht. Ik vind in 5 jaar tijd kun je inderdaad de hele wereld niet veranderen. Maar je moet wel concrete stappen zetten. En kijken van waar sta je dan over 10 of over 15 jaar. Ja, en dan moet de vrijblijvendheid er echt wel... En dan moet er een afrekening komen. Nou ja, je zou aan verschillende knoppen kunnen draaien. Hè. Korting in het gemeentefonds. Ik zeg iets geks. Maar los van hoe je het oplost. Ik vind dat er gewoon de vrijblijvendheid moet eraf. Ja. Mevrouw Melissen, ik wil even inzoomen op die actiegroep van u. Dikke vinger heet die. Ja, want we hebben vastgesteld, het kan echt hele ernstige consequenties hebben. Ah, ja. En een van de dingen die me echt raakte is gezond. Dus er is een verschil in hoe je behandeld wordt door artsen als je dik bent of als je dun bent. En dan niet, nou ja goed, je kan je voorstellen. Vetfobie is dodelijk. Ja, je kan letterlijk. Logisch, maar het is helemaal... Het is... Want u zei net, u heeft eigen ervaring daarmee ook. Ja, nou, mijn eigen ervaring is niet heel... heftig dan. Ja, moet ik niet langs jullie mee dat letten, maar leggen. Maar we hebben bij Dikke Vinger een project dat heet Dik bij de Dokter. En daar delen mensen die dik zijn verhalen met ons over wat ze meemaken bij artsen. En dat is echt... Geef eens een voorbeeld alstublieft. Nou, één voorbeeld wat ik zo even kan benoemen is een jonge vrouw... die moest bij de crisishulp van de GGZ. Die had echt hele heftige crisis. Psychische problemen. Komt ze daar... De psychiater die er zit, die zegt... ja, ik moet je wel hele heftige, zware antidepressiva voorschrijven. Waarschijnlijk verminder dat je eetlust. Maar in jouw geval is dat niet zo erg. Dus iemand die in absoluut psychische nood zit... en die wordt daar op zo'n manier behandeld door een arts. Ja, ik vind dat schandalig. Een ander voorbeeld dat ik kan noemen, wat ik zelf ook heel schokkend vond. Een vrouw had na haar zwangerschap heel erg last van rugklachten. Werd niet serieus genomen, werd zelfs belachelijk gemaakt. Door dat artsen van, ja, als je in de MRI moet, dan moet je in de paarden-MRI. Heeft ze 5 jaar lang mee doorgelopen met die pijn. Tot het op een gegeven moment echt niet meer kon. Want dat zie je ook gebeuren. Dikke mensen gaan zorg mijden. Dan denken ze, ik ga niet meer naar de dokter, want die behandelt me toch niet. Ja, waardoor de klachten erger worden. In dit geval had deze mevrouw een tumor van 10 centimeter op haar rug. Die is weggekomen na de operatie met een dwarslesie. Dan heb je in mijn ogen als arts gefaald. En kijk, artsen leven ook in deze maatschappij. Die zijn onderdeel van de maatschappij. Die denken net zoals gewone mensen, zijn gewone mensen. Dus die hebben ook die vooroordelen over dikke mensen. En dat zie je terug in de gezondheidszorg met soms desastreuze gevolgen. En ligt daar dan ook... Sorry. Ja, ik zag dat u wilde reageren. Maar misschien... Nee, dat valt wel mee. Nee, het enige wat bij mij omhoog komt is... je moet gewoon meer professionaliteit van zo'n dokter verwachten. Ja, en we hebben natuurlijk... je kan een klacht indienen over een dokter. En ik hoop dat dat in deze gevallen ook gebeurt. Want zo behandeld worden, dat wil niemand. En dat mag ook gewoon niet. Maar ligt daar een rol voor de minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het preventieakkoord is ingesteld... dat gaat al uit van het probleem obesitas. Dus de mensen worden al als probleem benaderd, dat moet worden opgelost. Dus daar zit al een fundamenteel een gedachte achter... hoe we dikke mensen benaderen. Bovendien denk ik dat... We hebben ook met Dikke Vinger gesproken met de toezichthouder op de zorg. Die waren ook geschrokken van de verhalen die wij vertelden. Dus we proberen ook met Dikke Vinger op die manier dus wel aandacht in de gezondheidszorg zelf ervoor te krijgen. We zijn ook bezig met hulpkaarten voor mensen die dik zijn en naar de dokter willen. Hoe kan je jezelf wapenen tegen zo'n bezoek? Want dat zeg ik, mensen gaan zorg uitstellen. Worden daardoor vaak zieker wanneer ze behandeld worden. En krijgen dan nog steeds met negatieve reacties te maken. Dus hoe kun je jezelf daartegen wapenen? En uiteindelijk willen we ook een soort lespakket maken voor artsen. Dat ze zich bewust worden van hun eigen vooroordelen. En welke impact dat op gezondheidszorg kan hebben. Want ja, er zijn talloze onderzoeken dat artsen de tijd die ze met dikke patiënten doorbrengen... eerder als tijdverspilling ervaren. Verpleegkundigen die walgen van dikke mensen... en dat de 12% ze liever niet aan zou raken. Ja, als je verpleegkundige je al niet aan wil raken... hoe kun je dan goede zorg verwachten? En we moeten het hebben over rolmodellen. Even een harde overgang nu. Ja. Meneer Brink, Rick Brink, u was eigenlijk een soort rolmodel. Ja, zeker. Ja, absoluut. Hoe is dat? Ja, het is fantastisch. Dat was, daar heeft u even op moeten wachten. U bent nu een paar jaar geleden. Ja, u was natuurlijk al maatschappelijk behoorlijk succesvol. Maar... Voordat ik minister werd, was ik natuurlijk... ik heb een tijd in de gemeenteraad gezeten van Hardenberg. Waar ik een raadslid was voor alle inwoners. Want dat hoor je als raadslid te zijn, vind ik. Ik had gewoon een baan waarin de rolstoel echt werd gezien als een hulpmiddel. Niets meer dan dat. Maar ik zag natuurlijk om mij heen wel mensen die het gewoon lastiger hadden. Doordat ze ook een beperking hebben. Dat ze van, die baan die lijkt me wat. Ik heb hem toen ook gekregen. En heel duidelijk ingestoken van ik wil iets doen voor alle generaties van mensen die een beperking hebben. Dus kinderen, studenten. En ik wil er ook zijn voor alle mensen met een beperking. Dus of je een verstandelijke beperking hebt, een auditieve. En zelf heb ik heel vaak ook in interviews gezegd. Ik was als minister van gehandicaptenzaken een rolmodel. Maar dat moeten vooral andere mensen zeggen. Dat moet je zelf nooit doen. Maar ik vind wel, ik was vroeger een enorme fan van Bart de Graaf. Die gewoon liet zien. Ik ook. Als jij een beperking hebt, dan maakt helemaal niks uit. Je kunt gewoon, hij werd zelfs een keer opgepakt, omdat hij een steen door een raam gooide. En dat is natuurlijk wel wat het is. En ik heb ook wel geleerd in de tijd als minister van gehandicaptenzaken. En ik probeer het nu ook vanuit allerlei andere rollen, probeer ik het nog steeds goed vorm te geven. Is dat het ook niet altijd een negatieve lading heeft. Kleine anekdote. Er werd me ook gevraagd, ook in mijn rol als Karo en CV, zijnde van, Rick minister, wat vind jij nou het vervelende van het hebben van die beperking? Toen kwam er ook op het staren uit, dat staren is lastig. En toen zijn we met een verslaggever, ook van Radio 1, zijn we de straat opgegaan. En hebben we gewoon gekeken van, zijn er nou mensen die naar hem staren? En als die verslaggever er zat, gingen we die mensen aanspreken. En dat hebben we ook gedaan. En er was één mevrouw, vergeet ik nooit meer. En die verslaggever vroeg van, waarom kijkt u nou naar hem? En die zei van, ik ben echt verbaasd dat je met zo'n afwijkend lichaam toch nog zulke mooie nette kleren kan hebben. Dus het heeft niet altijd maar een negativiteit in zich. Mensen kunnen dat ook omzetten in een compliment. En dat is wel, dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Maar ik denk, die kant is er dan dus blijkbaar ook. Ja, mevrouw Meester, heeft u een rolmodel? Of denkt u, zou het goed zijn als er misschien in de politiek meer rolmodellen zouden zijn? Je draaide net al een rolmodel van me, Lizzo. Ja. Die natuurlijk met haar dikke lichaam gewoon wel alle podia, alle hoeken van het podium laat zien. En dwarsfluit speelt en een longcapaciteit heeft van hier tot Tokio. Dus dat is. Maar in de politiek zou dat misschien helpen? Ja, of andere plekken? Erika Terpstra is wel een persoonlijk favoriet. Ja, ik zie het maar hier. Ik heb haar zelf ook mogen interviewen heel lang geleden. En dat was, zij heeft natuurlijk best wel heel veel commentaar gekregen, volgens mij ook op haar lichaam. Zeker nadat ze is gestopt met haar zwemcarrière. Maar daar heeft ze zich nooit iets van aangetrokken. En zij was super intelligent en zij heeft heel veel dingen voor elkaar weten te boksen. Dat uiteindelijk vind ik zo mooi. Dat je mensen ziet die iets goeds doen en dat hun lichamelijke afwijking van de norm er uiteindelijk niet toe doet. We gaan even luisteren tot slot naar hersenonderzoeker Erik Scherder. Hij heeft echt een oplossing, een praktische oplossing. En het antwoord is eigenlijk, wat moet je daaraan doen? Het antwoord is ook heel leuk, namelijk trek op met elkaar. Door dat op te trekken, diversiteit, dus de inclusie past hier natuurlijk fantastisch in. Want dat geldt dus voor alles, huidskleur, uiterlijk, gender, alle genders, niet alleen man, vrouw, alle genders. Als je daarmee optrekt, vervalt dat gevoel van ik hoor er niet bij, want je hoort één groep. En dan krijg je hetzelfde fijne gevoel met wie je ook tegenkomt. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen. Gebeurt dat? Klinkt zo eenvoudig, hè? Zoek elkaar op. Ligt het daar? De dikke vinger heeft mij daar bijvoorbeeld heel erg mee geholpen. Dat begon als een soort online, of eigenlijk offline supportgroep. En door corona is het wat meer online gegaan. En ondertussen zijn we een stichting. En dat zijn gewoon mensen die gelijkgestemd zijn, die vergelijkbare ervaringen hebben. En als je dan ook een keer bij elkaar komt, we hebben bijvoorbeeld een keer een bikini-badpakkendag gehad, dat we daar met z'n allen naar het strand zijn gegaan. En dan heb je het over van alles en nog wat, maar niet over dat je dik bent. En je kan gewoon genieten van je dag. En dat, die gelijkgestemden en mensen die dezelfde ervaringen hebben en die opzoeken, is heel fijn. Ja, ik denk ook wel, als je kijkt naar mensen met een beperking, om het toch even tegenhangen. Er zijn natuurlijk heel veel instanties, heel veel belangenverenigingen die goede dingen doen voor mensen met een beperking. Maar die moeten echt met elkaar gaan samenwerken en een eenduidige boodschap afgeven. Weet u wat? Het laatste woord staat nu, meneer Heerma. Ja, ik vond het heel leuk dat Erika Terpstra net genoemd werd. Want dat is de reden dat ik überhaupt in de politiek zit. Maar ik ben ook woordvoerder sport. En in de sport heb je zoveel mooie rolmodellen voor zowel gehandicapten als niet-gehandicapte sporters. Met elkaar, hè? Dat is toch het verhaal hier? Okay. Ja. We moeten ermee ophouden. Dank allemaal onze gasten. Zometeen hier het Poont Zomergesprek. Roderick Velo in gesprek met JA21-politica Annabel Nanninga. Volgende week weer een Kamerbreder om 5:00, ook op deze zender. Dank voor het luisteren. Dank voor het luisteren. Fijne avond. AVROTROS, de omroep voor ons. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde libellen? Download de nieuwe libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vanavond in de tv-show Geert-Jan Jansen. Een van de meest geniale meestervervalsers uit onze jaartelling. Zelfs Picasso en Karel Appel dachten dat wat Jansen gemaakt had hun eigen werk was. De Duitse oberinspecteur Schuller zag het als zijn levenswerk om Jansen achter de tralies te krijgen. En dan was er Konrad Kujau, ook hij vervalste elders erop los. Bracht bovendien de halve wereld in verwarring door het vervalsen van een door alle experts als authentiek beoordeeld dagboek van Hitler. Op vele verzoek, geactualiseerd in de herhaling. De tv-show vanavond 9:15, NPO 1. Zes uur. NPO